Ну що, на скільки часу ви настроєні? А що, зміниться, якщо сказати? Зміниться. Дві години можемо попрацювати? Добре. Давайте відкриємо наші біблії в посланні апостола Павла до Єфесян, 6 розділ, 4 вірш. Нам 6 розділ, 4 вірш. А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому. В даному вірші ми бачимо заповідь Господню для кого? Для батьків. Навіть тут є дві заповіді. Перша – не дратуйте, друга – виховуйте. Ось вірчить на це, вірчить тому, що Господь довірив батькам відповідальність виховувати дітей в напоминанні й обстереженні Божому. В цьому і є відповідальність батьків. Щоб бути ефективним у виконанні цієї заповіді, батьки в першу чергу повинні самі знати, любити Бога всім своїм серцем, своїм розумом, своєю душею, всією сутністю своєю. Батьки, які не люблять своїх, які не люблять, не знають Господа, не зможуть навчити своїх дітей богопізнанню, правда? Не можна дати те, чого в тебе немає. Щоб бути ефективним, знову ж таки повторю, виконання цієї заповіді, батьки повинні самі знати Господа, любити Господа, служити йому всім серцем. Лише таким чином вони зможуть виконати цю заповідь Господню. Ось ми цей вечір проведемо, трошки вчитись, будемо вчитися, як ми, як батьки, можемо виконувати цю заповідь Господню. Повторення закону 6 розділ, старозаконня, повторення закону 6 розділ, з 4 по 6 вірш. Ті, що приходять запізненням, проповіднику оплачують квиток в Мексику назад. Не знали ви такого? Повторення закону 6 розділ 4 по 6 вірш. Каже, каже слово Господнє так: слухай, Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один. Тут ми маємо заяву про природу нашого Господа. Немає Бога, крім Господа. Немає Бога, крім Яхве. Немає Бога, крім Бога Єгови. І тому каже, внаслідок того, що він є один Бог, каже, люби Господа, Бога твого, усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці твоїм. Саша, і будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці твоїм. Де будуть ці слова? На серці. На серці твоїм. Ми дуже часто, вчора ми трошки говорили про інтелектуальне знання, що ми часто, як християни, наповнюємося інтелектуальним знанням, і наше серце часто залишається нерухомим. Але Господь сьогодні дає заповіді для нашого серця. Я наказую, щоб ці слова були на серці твоїм. Які? Які? Які слова на серці, щоб були? В Біблії Цим серцем твоїм, душею твоєю. Те, що Господь є один Бог, один. Що немає іншого Бога, крім Бога Всевишнього, Бога єдиного, Бога могутнього, Бога живого. Внаслідок цього, так як ця заява поступила, Господь заявляє про свою природу, що від нас очікується? Любити. Любити. Господь хоче, щоб ми його любили. Отже, Господь дає Ізраїлю заповіді. Слухай, Ізраїлю. Почути і повірити. Слухай, Ізраїлю. Господь Бог наш, Господь один. Почути і повірити. Скажи, давайте скажемо разом. Почути і повірити. Віра від слухання, Римляна. 10 розділ, 17 вірш. Віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Правда в тому, що ми створені так, що по мірі того, що ми слухаємо, зароджується віра. Якщо ми слухаємо правдиву інформацію, у нас жива віра. Якщо ми слухаємо інформацію неправдиву, брехливу, оманливу і так далі, тоді наша віра яка? Мертва. Тому що коли ми віримо в брехню, життя воно не породжує. Отже, почути і повірити. Далі, каже, люби Господа Бога твого, почути, повірити і підкоритися. Почути, повірити і підкоритися. І далі третя частина каже, і будуть ці слова, що я сьогодні наказую, де ми сказали? На серці твоїм. Отже, почути, повірити, підкоритися і народитися згори, переродитися. Тому що слово Господнє каже, я дам в мої заповіді в ваше серце. Пам'ятаєте, дам закон мій ваше серце. І тільки серце народжене згори може утримувати в собі заповіді Господні. Дуже часто ми чуємо Слово Боже, воно нас може здивувати, вразити, може привести якусь певну дію на нас. Ми можемо вийти з зібрання такі всі напідхоплені, але поки ми дійдемо додому, воно все вивітрилося. Чому? Тому що ми послухали, а серце залишилося без руху. Тільки людина, серце народжене згори, людина народжена згори, здатна утримувати і приймати Слово Господнє і застосовувати його. Тому ми бачимо, почути, повірити, підкоритися і переродитися. Це трансформуватися, народитися згори, вмерти для гріха, воскреснути з Христом. Все це терміни для визначення нового народження. Христос сказав, що якщо ви не народитеся від згори, не народитеся від води і духа, то не війдете в Царство Боже. Вчора я вам розказувала цей випадок, сьогодні нагадаю для тих, хто не було, пам'ятаєте, коли чоловік прийшов до равина і сказав йому, равине, я хочу покаятися, але я не знаю як. А грішити ти знав як? Звичайно, що знав, це було дуже легко. Я спочатку грішив, а потім усвідомлював. А тепер роби все навпаки. Почни все з покаяння, а потім будеш знати, що робити далі. Багато людей бояться підкорити своє життя Господу, бо думають, а що далі Господь попросить? Знали, знаєте таких людей? А що як Господь мені скаже, їдь в Африку? А що як Господь мені скаже, залиш все, що ти маєш, і їдь десь в якесь село чи на хутор починати церкву? І ми вираховуємо наперед і тому не посвячуємо себе. Тому що не хочемо бути слухняними в усьому, що Господь нам каже. Тому треба почути, повірити, підкоритися, А потім решта буде Господь працювати над нами. Все решта буде Господь ставити на свої місця. Ми сказали вчора, що ми пізнаємо щось всім нашим серцем, або любимо все, щось всім нашим серцем, коли віддаємо всі наші почуття, наші тіла, через нашу участь, роблячи це нашим, це моє, як дружина і чоловік, це мій, і стають одним. Колосянам 3 розділ 16 вірш. Слово Христове нехай пробуває у вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте та напоумляйте самих себе. Цікаве місце писання. Каже, навчайте і напоумляйте самих себе. Я не знаю, як ви, але я часто чула і чую, як люди жаліються. От, там була така проповідь, там не було що слухати, або там мені не подобається, або ще щось. Але Слово Господнє, коли говорить про християнина, християнин повинен бути залежний тільки від Господа і повинен бути здатний харчуватися сам. Так? Ми приходимо в церкву, нам Господь служить в тілі Христовому, нас заохочує, нас піднімає, нас наставляє, де треба, нам дає по м'якому місцю, там, де треба, за вуха нас таскає. Слава Богу, ми вчора говорили про це, батько, який любить, дисциплінує. Але тут каже, навчайте та напоумляйте самих себе. Як це можна? Каже, вдячно співайте у ваших серцях Господові псалми, гімни, духовні пісні. Як ми можемо напоумляти самих себе? Колись у мене був випадок, як я вчилася в Коростенському коледжі, вже я була на другому курсі, на перший курс прийшли два студенти, які були старші від усіх за віком, які пройшли, був один, який мав за плечима 22 роки тюрми. Декілька ходок він мав, був коли дуже таким авторитетом в кримінальному світі, і він прийшов і прийшов вчитися. І через декілька місяців його знайшли мертвим. І такий був період у нас тоді в коледжі. Я пам'ятаю, що прийшов, знаєте, така була присутність ніби духа смерті. Ми всі ходили, і від страху кожа відставала від костей. Прямо така присутність була ворожа. Ми навіть групами в туалет ходили, боялися. Такий був період дуже тяжкий. І я жила тоді сама на квартирі, і я пам'ятаю, що засну, і тут як проснуся, як від толчка. І таким комнатом, таким ужасом наповнена кімната. І мене серце, не знаю, куди втікати, чи в п'ятки, чи в пальці. І так страшно. І я думаю, що робити, куди втікати. І тоді я починала себе напоумляти Словом Божим. Я починала цитувати собі місце писання. Не бійся, бо я з тобою, я Господь Бог твій, який підтримує тебе за праву руку і кажу тобі, не бійся. Що, померли? Вбили його. Вбили? Ну, це не наша історія зараз, так. І я починала говорити Слово Боже. Слово Боже служило моєму духу. Мій дух укріплявся і перемагав страх. Це не було повторення, це не було як заклинання, це було просто цитування Слова Божого. І це Слово Боже служило мені. Дуже часто, не знаю, коли хочеться, я знаю таке теж, як коли хочеться ляпнути язиком про когось, комусь, або зробити якийсь коментар. І Дух Святий служить нам, правда? Приходить місце писання. І щоб ми почули добре те місце писання, гарно повторити його собі вслух. Ви знаєте, що написано, що серед тих, хто не наслідує Царство Боже, навіть є сплітники там, пліткарі. Тому треба собі служити, напоумляти себе Словом Божим. Добре? Є якесь питання до цього моменту? Ні? Ви щасливі чи ви так собі? А ну скажіть це своїм обличчям, бо ваші обличчя якось так не знають про те, що ви щасливі. Добре. Вдячно співайте у ваших серцях Господові псалми, коли вам тяжко, коли вам боляче, коли вам сумно. Відкривайте книгу псалтир і читайте псалми, славте Господа. Гімни, духовні пісні, співайте пісні, які основані на Слову Божому, не емоційні. Не... Що це в нас пищить тут? Це половинка, але ми забули. Так, де я була? Читайте псалми, і псалми будуть служити вам, будуть наставляти вас, будуть виправляти вас, будуть потішати вас. Напоумляйте самих себе. Якщо у вас нема кому напоумити, самі себе напоумляйте. Дуже часто ми бунтуємо, коли хтось нас навчає, напоумляє. Казав мене один брат в церкві, був, казав, ви не лізьте в моє життя. І так ми часто реагуємо, але коли ми будемо чесні перед Господом і перед Словом Божим, отак повністю чесні, нас є всіх багато чому напоумляти, правда? І я думаю, що це велике благословіння, коли хтось хвилюється за нас, коли ми комусь важливі, що він прийде до нас і скаже, знаєш, брат, знаєш, сестра, шлях, по якому ти йдеш, він небезпечний. Уявіть собі, якби, що коли людині все рівно, куди хочеш, туди йди. Я часто в нас в церкві кажу, говорю, мені що, від того гаряче чи тепло, чи ти служиш Богу, чи ти не служиш. Я від того нічого не виграю. Я від того нічого, ні зарплати не маю, більшої, чи меншої, чи ніякої. Чи я від того не маю якихось привілей. Я не виграю, як особистість, мені все рівно. Але моє серце болить, тому що Господь тебе любить і вклав мене любов до тебе. Тому шлях, який ти вибираєш, мене хвилює перед Господом. Тому будемо дозволяти Господу виправляти нас через тих, кого Він дав нам. Воля Господня завжди полягає в тому, щоб наші серця були сповнені Словом Господнім. Знаєте, з часом, із віком, із досвідом, наробивши тисячі помилок і розбивши лоб тисячі разів, приходиш до висновку, що треба бути дуже вибірливим, дуже просіювати, з ким ти дружиш. Якщо люди, з якими ти спілкуєшся, не збудовують тебе в вірі і в Слові Божому, тоді треба просто зробити крок в сторону і сказати, знаєш, я шукаю іншого. Тому що той, хто насправді тебе любить, він не буде руйнувати тебе невір'ям, а буде збудовувати тебе в вірі. Амінь? Наші особисті переживання завжди є суб'єктивними, а Слово Господнє завжди є об'єктивним і незмінним. Ми те скажемо, Слово Господнє завжди є об'єктивним і незмінним. Ми думаємо, ну може в моєму випадку, там його можна там крутнути, там повернути, там підтрясати, там. Ну я ж особливий, на Господа на особливому. Ви коли відчували, що ви у Господа на особливому рахунку? Я завжди відчуваю, що я в Господа на особливому рахунку через особисті відносини, так як Він мене любить, так як Він мене веде, так як Він мене прощає, піднімає, дисциплінує. Але це не значить, що Він буде міняти свою волю досконалу заради мене недосконалу. Чуєте? Так? І навіть за тебе теж не буде міняти. Тому що воля є досконала. Ми не досконалі. Ніколи досконалість не буде згинатися перед недосконалістю. Амінь? Є якісь питання до цього моменту? Нема? Добре. Повторення закону, 6 розділ. Ми продовжуємо. Ви прочитали з повторення закону 4.6. 6 розділ 4-6, слухаю Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один, і люби Господа Бога твого, і усім серцем, і всією душою, своєю всією силою своєю, будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці твоїм. І ми продовжуємо 7-го вірша. Господь дав заповіді батькам, і тепер він дає заповіді далі батькам. Перші були заповіді батькам щодо особистих відносин з Господом. Ми сказали почути, повірити, послухатися і переродитися. І далі що він говорить? 7-й вірш. І пильно навчиш цього синів своїх. Якого? Що ти маєш навчити синів своїх? Що Господь Бог є? Бог один. Що його що треба любити всім серцем і покласти закони його собі на серце. Отже, ми повинні навчити синів своїх що? Послухати, повірити, підкоритися і переродитися. І пильно навчиш цього синів своїх і будеш говорити про них, як сидітимеш удома і як ходитимеш дорогою. І коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш, і прив'яжеш їх на ознаку, на руку свою, і будуть вони пов'язкою між очима твоїми. І напишеш їх на бічних одвірках дому свого та на брамах своїх. І станеться, коли Господь Бог твій уведе тебе до того краю, який присягнув Бог, був батькам твоїм Авраамові, Ісакові та Якову, щоб дати тобі великі та гарні міста, яких ти не будував. Отже, від батьків перше, що Господь очікує, це? Скажіть мені, що? Перше, що очікує Господь від батьків? Щоб розказати, так? Да? Перед тим, як розказати. Давайте разом. Почути, повірити, підкоритися, переродитися. Далі. Праця над собою, батьків. Ми спочатку сказали, я не можу дати того, чого не маю. Як я навчу Богопізнанню свою дитину, якщо я Бога не знаю? Як я навчу свою дитину послуху, якщо я не слухняний, якщо моє серце сповнене бунту проти волі Господньої, проти порядку Господнього, проти милості Господньої, я хочу, щоб Господь був слугою мені, а не я Господу. Так? Тому каже, пильно навчиш цього синів своїх. Сам будеш перше, і друге навчиш. Слово пильно навчати, або російське слово у вас там використано внушати. Це єврейське слово «шанан». «Шанан». І це слово означає повторювати, загострювати, заточувати, пронизувати. Повторювати, загострювати, заточувати, пронизувати. Пильно навчати. Батьки постійно повинні повторювати слово Господнє своїм дітям. Батьки не тільки повинні сказати, що тому, що так я сказав, а в першу чергу тому, що так сказав Господь, а я повірив Господу, тому я погоджуюся з Господом. Амінь? Батьки? Так? Батьки погоджуються з Господом, підкоряються Господу, тому вони навчають цьому своїх дітей. Отже, батьки повинні постійно загострювати увагу своїх дітей на Слові Божому. Загострювати увагу своїх дітей на Слові Божому. Повинні відточувати своїх дітей Словом Господнім. Знаєте, як майстер ставить дерево, плотник на верстак, і починає його відточувати, давати йому форму. Ось так і батьки повинні відточувати своїх дітей Словом Господнім. І пронизувати їх Словом Господнім весь час. Кидати ці стріли Слова Господнього в серце. Навіть коли дитина розсердилася і гримнула в підлітковому віці, гримнула дверима, і пішла. І ти, як батько, як мати, хай благословить тебе Господь. Хай призріть на тебе Господь лицем своїм. Хай Господь помилує тебе. Хай Господь дасть тобі мир. А що ми робимо? Ми самі сердимося. І перестаємо бути джерелом благословіння для своїх дітей. А треба пронизувати дітей словом Господнім. Дитина розсердилася, а ти її словом Господнім. Ти без сили є, батько, так чи ні? Без зброї, правильної в руках, без того, що насправді може міняти серце, ми нічого не можемо зробити. Але слово Господнє гостріше меча, обоєдостро російське, що пронизує до розділення душі і духа. Тому те, що ти без сили зробити, слово Господнє має силу зробити в твоїх дітях. Як ми вивчаємо алфавіт? Обух частями. Який метод ми застосовуємо? Завчилець. А як ми завчаємо? Повторення. Повторення. Як ми вивчаємо таблицю множення? Повторення. Духовні закони вивчаються і діють таким же чином. Тому Господь каже: пильно навчай, або з наполегливістю завчай, або загострюй, або відточуй, пронизуй своїх дітей законами Господніми. Сам Господь постійно нам повторює свої заповіді. Правда? Скільки разів заповіді повторяються? Ви знаєте, що закони Господні незмінні. Ті самі закони, що були від творіння, вони будуть діяти. Ті самі закони Господні діють до приходу Ісуса Христа до вічності. Від вічності до вічності Господь незмінний, і закони, і заповіді Господні незмінні. Тому від початку Він починає і повторює знову, і знову, і знову. Як ми з вами будемо вчити наших дітей заповіді Господні? Так само, як Господь вчить нас. Кому дійшло з першого разу Слово Боже? Хто ще в процесі? Господь нам повторює і повторює. Тому казав Петро, друге послання Петра, перший розділ, 12 вірш, каже, тому-то, друге Петра 1:12, тому-то я ніколи не занедбую про це вам нагадувати, каже Петро. Хоч ви й знаєте. І впевнені в теперішній правді. Дивіться, цікаво, каже. Ви його знаєте, і я знаю, що ви його знаєте. Але я знаю, що я все одно мушу вам його нагадувати. Хто із вас знає про необхідність прощати? Підніміть руку. Хто із вас знає, що якщо ми не прощаємо винуватцям нашим, то Бог не прощає провини наші? Хто із вас прощає зразу і легко, і хто немає? Хто зараз всіх простив? А є такі, що ще в процесі? Так, я. Та розумієте, про що? Ми знаємо, тут Петро каже, але як прийде така проповідь про прощення, як прийде до нас сокрушення, і тоді ми починаємо каятися вже не те, що ми, не те, щоб прощати, а ми починаємо каятись в тому, що ми не прощаємо винуватцям нашим. Тому що коли ми не прощаємо винуватцям нашим, ми закриваємо двері благодаті Господньої для нашого життя. Бо наше серце наповнюється гірким коренем. І гіркий корінь отравлює все, що й добре в нас поступає, і все, що добре з нас виходить, воно все рівно гірке. Тому що не може з гіркого джерела виходити солодка вода, правда? Тому каже Петро, я не занедбую про це вам нагадувати, а ми так, скільки разів я тобі буду казати дитині, да? Один-два рази сказали, а за третій раз вже в нас закінчилось терпіння. А Петро каже, а я не занедбую про це вам нагадувати, хоч ви і знаєте, і впевнені в теперішній правді. Іншими словами, я пам'ятаю про необхідність нагадувати вам, хоча ви вже ніби і знаєте, і вірите, і впевнені, що так має бути, але ви не робите, тому я знову ж таки нагадую вам, щоб ви це робили. Ми знаємо, що поки нам часто, нам дорослим, поки нам дійде якась істина, то приходить Господь Дух Святий нас з нами і працює, і працює. Деякі істини доходять, ти знаєш деякі їх, але тобі вони доходять насправді, буває, через роки, через 5, через 10 років. І там, де ти залишив погані сліди, ти, коли ти знаєш істину Божу, ти знаєш про необхідність іти і попросити пробачення. Навіть, може, люди вже й не пам'ятають, але ти будеш, Господь працює над тобою і нагадуватиме тобі, поки ти не випрямиш дорогу твою. Поки ти не випрямиш дорогу твою. Бог хоче, щоб ми були дуже уважні до Його слова. Знаєте, в сьогоднішньому світі, брати і сестри, існує дуже багато християнської літератури про виховання дітей. І багато хорошої літератури, багато гарних порад. Але ми, як батьки, повинні в першу чергу керуватися Словом Господнім. Ви знаєте, будь-яка написана книжка, вона є суб'єктивною. Вона написана через людське розуміння, через людський досвід, через людське виховання і рівень розвитку, рівень богопізнання і так далі. А ми сказали, що Слово Господнє завжди є об'єктивним. Тому, в першу чергу, батьки повинні будуватися на Слові Господньому. Я більше з досвідом вам скажу, з досвідом християнства цього року, 20 років виповнюється, як я служу Господу. Я все менше і менше, практично зараз я не читаю ніякої літератури додаткової, крім історичної, археологічної і лінгвістичної. Це коли я вивчаю Слово Боже, я дивлюся, де воно написано, що там було в той час, як називається місто, яка в ньому була культура, якою мовою говорили, що означали ті слова на той час і так далі, і так далі. Чому? Тому що все рівно, коли тече віра від слухання, і ти прочитаєш щось, і ти починаєш вірити, а воно не завжди правда. Подивимося ми фільм, який називається біблійним терміном, а потім думаємо, що і насправді так було. Ми думаємо насправді, що там сатана ходив у людській формі, в вигляді, коли там, як у цьому, в Страсті Христові, наприклад. І багато людей навіть проповідують Євангеліє, основану на фільмі. Нам треба бути дуже обережними, тому що все, крім Біблії, є суб'єктивним. Я не кажу, що поганим. Є дуже корисні речі, але є суб'єктивним. І тільки Слово Господнє є об'єктивним, і є так, і є амінь. Тільки Христос на початку свого ствердження міг казати «Амен, амен». По правді, перекладена в нас «Істина, істина, говорю вам», або по правді, кажу вам». А в грецькій, в оригіналі написано «Амен, амен». Ми з вами амінь кажемо в кінці, бо ми бажаємо, щоб було так. Але все слово, яке виходить з вуз Господніх, воно вже амінь. Воно вже є правда. Тому ми з впевненістю можемо вірити йому. Ісаї, 62 розділ, 6 по 7 вірш. 6 по 7? 6 по 7 вірш, так. Ісаї, 62, 6 і 7. На мурах твоїх, Єрусалиме, я поставив сторожу. Ніколи не буде мовчати вона цілий день та всю ніч. Ви, хто нагадуєте про Господа, не замовкайте. І перед ним не вмовкайте, аж поки не зміцнить, аж поки не вчинить він Єрусалима за славу свою на землі. Ви, що нагадуєте про Господа, не, що? Не замовкайте. Поки, до яких пір? Поки він не вчинить славу Господню. Поки він, поки не прийде спасіння. поки не буде досягнута мета. А ця мета – це богопізнання. Немає більшої і дорогоціннішої мети в цьому світі, ніж богопізнання. Ви можете своїм дітям дати освіту, можете дати дім, можете дати багатство, але якщо в йому не відкрите дорогу для Бога, він не зробив нічого. Колись моя мама казала до отця, каже, це я дивлюся, люди своїм дітям і дома могли купити або побудувати, і вдома, і дорогоцінності, і золото. А я, каже, часом отак думаю, і що я вам дала? І ви знаєте, я мамі казала, мам, ви мені дали більше, ніж весь світ. Тому що ви відкрили дорогу до Бога. Ви вашою молитвою Господь відкриває мені такі двері, про які я не мріяла. Я сиділа два тижні назад, летіла в Канаду на семінари і сиділа в... В якомусь американському місті, не пам'ятаю, в котрому саме в аеропорту, і каву пила. І дивлюся через вікно. І собі думаю, оце так. Колись в 10-му, в 9-му, 10-му класі ми бігали на ферму, до ярок підміняли корови до їли. І я собі думаю, то сижу я. Теж це місто було, вискочило з голови. І коли думаєш про те, що є насправді дорогоцінним в цьому житті, далі, коли віддаєш себе на служіння Господу, то Господь відкриває для тебе всі кінці землі. Це насправді життя в Христі, служити Христу, це немає більшої пригоди в світі, ніж служити Христу. І ми можна дати дітям і гроші, і достаток, і маєток. Але коли ти їм даєш богопізнання, ти даєш їм все. Чуєте? Да. Коли ти даєш дітям, відкриваєш дітям дорогу пізнання Господа, ти даєш їм все. Ти забираєш будь-які ліміти і межі людські. І тоді Господь, бо Господь не залежить ні від чого. Я вам скажу так, я не маю ніякого маєтку. Мене немає нічого. Але немає більшої радості в житті, ніж служити людині, і коли її очі наповнюються життям. Коли замість смерті, коли відходить смерть з очей і приходить життя. Що може бути більшим досягненням? Що може зрівнятися з богопізнанням? І ти, і твої діти можуть бути великим інструментом в руках Господніх. Якщо ви дозволите йому, вам, якщо ви станете глиною, буде й боліти, і буде ламати, і буде ліпити, але немає більшого задоволення, ніж коли він буде придавати форму вашому життю і через вас, життю ваших дітей. Іноді ми можемо почути такі заяви, я вже 100 разів це чув, я дуже добре знаю. Але ви знаєте, ми можемо знати істину і жити в брехні. Правда? Да. Ми можемо знати правду і навіть навчати інших правді, але жити в гріху. Ми можемо сказати, ми це вже все це чули, це все знаємо, але... Ми можемо мати всю правильну інформацію, всі правильні факти і вибрати жити в брехні. Тому Господь повторює нам знову і знову, щоб ми були стверджені і укорінені в істині. Знову часто каже, чого пастор знову цю тему проповідує? Ви вже її 100 разів чули, так 100 разів чули, коли пастор побачить, що її живете, тоді проповідувати не буде. Коли буде життя Христове бурлити, тобі буде бачити, що те слово вже вже досягнуло мети, тоді буде переходити на наступну тему. Амінь? Повертаємося до повторення. Нема до цього моменту питань, коментарів? Нема? Добре. Шанарно, це єврейське. Це внушати, так? Да? Це внушати, загострювати, заточувати, придавати форму і так далі. Шанан. Шанан. Я вже почти як. Окей. Уже? А потім часу. Ми будемо причини? Ну так, то ми ще тільки почали. Вже після півгоси? Ну ми почали з запісненням на 15 хвилин. Надіюся. Так, то ми зробимо, ну так, ми зробимо. Так, зробимо одну годину, закінчимо годину десь в 9, зробимо 5-10 хвилин перерви і повертаємося і допрацюємо. Побачимо, як, якщо ви будете засинати, то вже скажемо, ну ладно, амінь. Добре. Повертаємось до повторення закону 6-7-10. Отже, ми сказали, пильно навчиш цього синів своїх. Каже, відточиш своїх синів. В цих заповідях. Загостриш, дасиш їм форму відповідно цих заповідей. Так? Ми не повинні підточувати заповіді під себе. Ми повинні підточувати себе під заповіді. Амінь? Да. Чому у нас так часто є конфесій багато? Тому що ми любимо підточувати заповіді під своє розуміння. Де нам треба підточувати своє розуміння під... Що? Амінь? Добре. Отже, каже, будеш напильно навчати їх перше де? Коя Біблія? Де? Повторення закону 6-7. В домі своєму. Ага. Каже, будеш пильно навчати своїх синів в домі твоєму. Отже, каже, пильно навчай, заповзято навчай, заточуй своїх дітей в Слові Божому, поки вони в твоєму домі. Це ми застосовуємо в двох формах. Поки діти маленькі і живуть з тобою, так? Ти їх мусиш заточувати в Слові Божому, в домі твоєму. Крім того, є батьки, які вважають, що завдання навчити дітей любити Господа лежить на церкві. У нас, не знаю, як у вас, але в нас люди отак, я привів його в школу, а ви виховуйте. Я привів його в церкву, а це ваше завдання навчити його любити Господа. Ми повністю батьки знімаємо часто з себе обов'язок і перекладаємо його на церкву, на пастора, на вчителя. На недільну школу і так далі. Господь дуже категоричний. Заповідь навчати дітей путі Господньому лежить на кому? На батьках. На кому? На батьках. На кому? На батьках. На мені, скажи, на мені. Добре. А так ми скажемо на батьках, і хай там батьки, які вони туди розбирають. На мені. Добре, на мені, на батьках. Отже, ти, як батько, ти, як мати, відповідальна, щоб вчити дітей заповідям Господнім, навчити дітей любити Господа, знати Господа, бажати Господа, боятися Господа, проводити особистий час з Господом, любити Слово Господнє, любити молитися, довіряти в тяжкі хвилини і так далі, і так далі. Діти, знаєте, як найкраще вчаться? Приклад. Коли бачать, як поступають батьки. Скільки часу ваші діти проводять в церкві в тиждень? Поки дійшли до чого? До часу? До часу. 5 годин? 4, 2? 3 години. І скільки вони проводять вдома? Саме дім. Саме дім має великий вплив на формування особистості. Звичайно, якщо ви не віддаєте дитину на виховання вулиці. Так? Бо є батьки, які віддають дитину, в них немає часу, вони віддають дитину там на вулиці, і на вулиці дитина виховується. Безсумнівно, кожна церква повинна мати серйозне дитяче і молодіжне служіння. Це ми не говоримо про те, що церква з церкви знімається відповідальність проповідувати дітям і молоді. Ми не про це кажемо, але служіння церкви повинно лише повторювати і підкреслювати те, чому батьки вчать дітей вдома. І закріпити в них те, що вони побачили і почули, і навчилися вдома. Так? Правда? Так. Угу. Тому таке запитання до вас, не відповідайте, я не хочу чути, але собі дайте відповідь. Чим ви займаєтеся, коли ви знаходитеся вдома? На що йде ваш основний час? Скільки часу у вас включений телевізор? Скільки часу у вас включений комп'ютер? Скільки часу ви пояснюєте дітям Слово Боже? Скільки часу ви з ними молитеся? Скільки часу ви ним розповідаєте і наставляєте про необхідність перебування в заповідях Господніх? Журналіст газети The New York Times Нік Білтон під час одного зі своїх інтерв'ю зі Стівом Джобсом задав йому запитання, чи подобається його дітям iPad. Знаєте, хто такий Стів Джобс? Mm-hmm. Він був основним розробником Макінтоша, Apple, Яблук. Mm-hmm. І він сказав, він спочатку був власником, потім продав, але далі він був, потім знову повернувся, розсів, були основні його розробки. І він сказав, вони ним не користуються, ми обмежуємо час, котрий діти тратять на нові технології. Журналіст зустрів відповідь на своє питання ошелешеним мовчанням. Йому здавалося, що дім Джобса був заставлений велетенськими гігантськими екранами, що все тільки ходиш і нажимаєш на кнопочки, сенсорні екрани, і що айпади він роздає гостям замість цукерок. Але все це виявилося зовсім не так. А що? Дослідження показує, відповідаю на запитання Міші. Дослідження показують, що діти до 10 років особливо сприйнятливі до нових технологій і підсаджуються на них як на наркотики. Дослідники кажуть, що дітям не можна користуватися планшетами більше 30 хвилин в день. Для дітей з 10 до 14 років використання комп'ютера допускається лише для виконання домашнього завдання. Тому, батьки, виключте телевізори, інтернет вдома, візьміть собі піст від інтернету. Ми в церкві робили тиждень поста від інтернету і від телевізора. Люди кажуть, слухайте, і часу вистачає на все. Прийшли такі в шоці у нас, каже, слухай, так добре, а як є хвилинка просто вільна, каже, один брат каже, я так, як каже, як в раю побував, сидів, каже, і є час із жінкою поговорити, і є час з дітьми поговорити, і за обідом, каже, ніхто з носом не сидів в планшеті чи в телефоні, і ми побачили один одного, і узнали, як, справді, брати і сестри, це правда, ми не помічаємо, наскільки ми стаємо залежні і наскільки дозволяємо технологіям обкрадати наше життя. Раніше був телевізор, в нас є в Мексиці дві залежності. У жінок це телесеріали, а у чоловіків футбол. І держава отак годує, для того, щоб люди не дуже розвивалися розумово, вони її годують телесеріалами, і я бачу, що це те, що стараються зробити вже і в нас тут. Скільки вже один телесеріал починається, через деякий час інший, потім ще інший, і ти дивишся три паралельно, і вони ніколи не закінчуються, бо потім знову накручується і накручується і накручується. І що вони, які цінності ми, які голоси ми дозволяємо, щоб звучали в нашому домі? Тому що всі вони несуть послання, так чи ні? послання несу, кожен фільм, кожна програма, яку ми включаємо, все воно несе якесь послання. І дуже часто ми, батьки, маємо таку теленяньку або цифрову няньку, щоб дитина нам не морочила голову. Ми включаємо телевізор або включаємо, що включаємо, і тоді нас ніхто не хвилює. А потім ми думаємо і запитуємо, а чого наші діти не прагнуть Господа? Чому? Тому що їхня душа вже приліплена до чогось іншому. Тому що вони стають залежними, і вони вже не контролюють це бажання дивитися більше, слухати більше, шукати більше ігрові, приставки ігрові, ці, як там вони є всякі, що називаються, ви, мабуть, краще знаєте, ніж я. Я думаю, що прийшов час, брати і сестри, коли ми, як християни, повинні перестати наповнювати наші домівки сміттям. В Псалтирі є таке місце писання, де Господь говорить до Ізраїлю і каже, що ви повіддавали своїх дітей на жертву Молоху, на жертву Балааму. Дуже часто те, що ми батьки робимо. Чому? Тому що, дивіться, якщо ти оплачуєш інтернет вдома, то ти відповідальний за зміст того, що включається в тебе вдома. Чуєте? Mm-hmm. Так? Якщо ти оплачуєш кабельне телебачення, ти відповідальний за те, що дивляться твої діти, чи ти знаєш, чи ти не знаєш, але це твоя відповідальність. Так? Yeah. Дивитись на мене щось странно. Думаємо, добре. Дуже часто ми для того, щоб полегшити собі хвилинно, щоб на цю хвилину нам полегшити собі, так ми думаємо, ми приносимо наших дітей в жертву Молоху, в жертву дияволу, тому що ми дозволяємо, що теленянька, комп'ютернянька, айпеднянька, айфоннянька, галаксінянька виховують наших дітей, замість того, щоб ми виховували їх. Тому, батьки, давайте почнемо спілкуватися з нашими дітьми. Спілкуватися. Вчіть їх, де знаходити відповіді і допомогу. Тому що коли прийде криза, теленовела не витягне, комп'ютерна гра не спасе, планшет не допоможе. А Слово Господнє має відповідь і силу, і втіху, і напрямок, і радість, і достаток, і пораду, і все, що потрібно. Давайте будемо самі вкладати наш час в те, що збудовує. Не хлібом єдиним житиме людина, а словом. Кожним словом, яке виходить з вуст Господніх. Цьому ми повинні навчити наших дітей. Ісаї 55 розділ з 1 по 3 вірш є одним із моїх улюблених місць. Каже Ісаї 55:1-3: і всі осі спрагнені, йдіть до води, а ви, що не маєте срібла, то немає срібла, ну? Ну, срібло – це гроші. Хто з вас небагатий? Це та вас. Боже, що за ісповідання? Ще ми дійдемо до ісповідання. Ще ми дійдемо до ісповідання. Каже. А ви, що не маєте срібла? Послухайте, давайте послухаємо слово. О, всі спрагнені, йдіть до води. А ви, що не маєте срібла, ідіть. Купіть живності і їжте. Ідіть без срібла, купіть живності, їжі мається на увазі, і без платні вина і молока. На що будете давати ваше срібло за те, що не хліб? І працю вашу за те, що не ситить, те, що не насищає російське слово. І каже Господь, послухайте мене пильно, споживайте добро, І нехай розкошує у наситі ваша душа. А ми хочемо часто так, щоб наше тіло розкошувало. Але насправді є речі, на які не потрібне ні золото, ні срібло. Що потрібно? Спрага нашого серця. І тоді душа наша насичується, каже, нахиліть своє вухо і до мене прийдіть, послухайте, і житиме ваша душа. І я з вами складу заповіта на віки, на незмінні милості. Брати і сестри, діти потребують, щоб ви їх навчили, що є справжньою цінністю, що є справжнім добром. Вони потребують, щоб ви їх вели шляхом Господнім, тому Він довірив їх вам. І ви, як батьки, дасте Господу відповідь за те, як ви виконали цю незмінну заповідь. Навчай пильно вдома, в домі твоєму. Давайте зробимо 5 хвилин перерив. Продовжимо. Понимаю, що ми платимо.